Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu haftaki edep ahlak dersimizin konusu edebin en büyüklerinden, güzel ahlakın en değerlerinden birisi olan haya, utanma. Nedir? İçeriği nedir? Tanımı nedir? Çeşitleri nelerdir? Sonra haya hakkında gelen teşvikler nelerdir? Bunun karşılığı nelerdir? Hayasızlık hakkında gelen tehditler nelerdir? Buna değinmeye çalışacağız. Allah-u Teala Nur Suresi 30 ve 31. ayetlerde, oradan başlayalım. Rabbimiz Azze ve Celle'nin kelamıyla başlamış olsun aynı zamanda sohbetimiz, dersimiz. Önce mümin erkeklere, sonra da mümin hanımlara sesleniyor. Ve buyuruyor ki قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ De ki ey Resulüm müminlere şöyle söyle. يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Yani gözlerine indirsinler. Gözler nasıl iner? Harama bakmasınlar. Hayal etsinler, utansınlar. Ve ferçlerini, bunu tercüme ederken biz namuslarını, ırzlarını diyoruz. Aslında ferç cinsel huzur demek. Ferçlerini korusunlar. Yani haramla hemhal olmasınlar. Ferçler hususunda harama düşmesinler. Namuslarını, ırzlarını korusunlar. 31. ayette de aynı lafızlarla hitap sever mümin hanımlara. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ Mümin hanımlara da söyle. Onlar da aynı şekilde gözlerini indirsinler. Bakışlarını aşağı indirsinler. Yani harama bakmasınlar. Ve yahfazne furucehunne ve ferçlerini, onlar da ferçlerini, yani tercüme olarak söyleyecek olursak namuslarını, ırzlarını korusunlar. Hayayı emreden en önemli, en aşikar ayetler bunlardır. Ahzab suresi 53. ayette de Allah-u Teala hayadan bahsede bir başka hususa değinir. Öncesini, hikayesini anlatalım. Ashab-ı kiram Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendilerine yemek vermek için evine davet ettiğinde onlar yemeği yedikten sonra otururlar, sohbete dalarlar. Bu esnada Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendine mahsus bir işi var. İnsanların evinde bu kadar uzun süre kalmasından sıkıntılanıyor ancak hayal ediyor, söyleyemiyor. İnsanlar yanına giriyor, çıkıyor ancak ashab-ı kiram bunu anlayamıyor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kalmaktan hem hoşnut oluyorlar, zevk alıyorlar. Hem de alışkın değiller. O ne, yani onu kalkın gidin deyinceye kadar onlar da zaten oturuyorlar. Aleyhisselatü Vesselam giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Enes Radiyallahu'tan geldiğine göre artık sıkıntısı böyle şiddetlenince sonra Allah-u Teala o insanların kalbini açıyor. Ondan sonra kalkıyorlar, gidiyorlar. Ve bu esnada Allah-u Teala bu mübarek surenin mübarek ayetini indiriyor. Ahzab suresi 53. ayet. Yani ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu la tedhulû buyuten nebiyyi. Nebinin evine illa ey yu'zene lekum ila ta'amin gayre nazirine inahu. Yemek için davet edildiğiniz zaman size izin verilinceye kadar evlerine girmeyin. İzin verilince ancak girin. Sonra da yemeği yiyince kalkın gidin manasına devam ediyor. Sohbete dalmayın. Çünkü bu hareket nebinizi üzüyor diye de devam ediyor. Ancak bu size söylemekten dolayı hayal ediyor. Yani kalkın gidin. Benim ihtiyacım var. Yalnız kalmaya veya o an evinde ne gibi sıkıntısı var, ne gibi ihtiyacı var bilmiyoruz tabii. Oturma uzun süreli olunca Aleyhisselatü Vesselam onlara kalkın gidin demeye veya bunu belli etmeye hayal etmiş, utanmış ve insanların eziyetine katlanıyor, sabrediyor. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle bunu beyan eden ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la ilişkiye bir sınır getiren bir ayet-i celle indiriyor. Ta ki kıyamet gününe kadar okunacak. Bu ayet aynı zamanda bizim için de bir işarettir. Bize de bir ibret, ders içermektedir. Nedir bu ibret? Herhangi bir şekilde davet edildiğimiz zaman bu Nebi'nin Aleyhisselatü Vesselam'ın ev olması gerekmez. O zaten vefat edince Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın evinin hükmü bitmiştir ancak ayetin hükmü devam ediyor. herhangi bir şekilde bir yere davet edildiğimiz zaman o davetin gereği yapıldıktan sonra ve ortalama bir müddet oturma, hal hatır sorma, işte dertleşme ve benzeri hususlar halledildikten sonra herkes kalksın gitsin. Herkes kendi işine gücüne baksın. Çünkü ev sahibinin ne gibi bir şeye ihtiyacı var, ne gibi bir derdi sıkıntısı var bilmiyoruz. Burada işaret çektiğimiz husus dersimizle alakalı olan kısım. Nebi Aleyhisselam'ın utanması, haya etmesi insanlara kalkın gidin demekten ve buna karşılık da insanların eziyetine sabretmesidir. Ki biraz sonraki hadiste geleceği üzere Nebi Aleyhisselam zaten hayada zirve noktaya ulaşmış bir şahsiyetti. Allah Azze ve Celle ona salat ve selam etsin. Zirve noktaya ulaşmış bir hayat imsaliydi. Bir de buna dair Kur'an-ı Kerim'de hayanın üstünlüğüne dair Musa Aleyhisselam'ın kıssasından bahsederken Kasas suresinde Musa Aleyhisselam'ın daha sonradan eşi oluyor, bir diğeri de baldız oluyor. O kimselerle karşılaşmasını anlatıyor Allah-u Teala. Bu olayın öncesi nedir? Firavun'un sarayında yetişen Musa Aleyhisselam İsrail oğullarından Firavun'un soyu nesebin içerisinde Kıpti diyoruz onlar biz. Onların arasında yetişiyor. Genç delikanlı çağına ulaştığı bir gün sokakta dolaşırken İsrail oğullarıyla Kıptilerden birisinin iki kişinin birbirle dövüştüğünü görüyor. İsrail oğullarından olan kişi Musa Aleyhisselam'dan yardım istiyor. O da İsrail oğulları onların kölesiydi. Köle olarak kullanıyorlardı. Onlar olan öfkesinden dolayı biraz sert bir darbe vuruyor ve bu darbenin neticesinde o kimse ölüyor. Bu olay ertesi günde vuku buluyor. Aynı gene yardım isteyen İsrailoğullarından birisi bir başka Kıpti ile dalaşmış, kavgaya tutuşmuş. O kimse aleyhine de kendisine yardım isteyince Kıpti olan kişi dün birisini öldürdün, bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Sen ifsad edenlerden, fesat çıkartanlardan mı olmak istiyorsun? Derken hemen Musa Aleyhisselam'a bir ikazcı geliyor. Diyor ki Kıptiler senin hakkında konuşuyorlar. Senin işlediğin cürümün farkındalar. Senin dün adam öldürdüğünü biliyorlar. Senin için toplanıyorlar. Haberin olsun. Kaç. Ya onu ikaz ettiklerinde Musa Aleyhisselam hemen Medyen ahalisinin bulunduğu topraklara doğru kaçıyor. Geride her şeyi bırakarak Medyen'in hayvanların suladığı bir sulak bölgeye veya bizim dilimizde çeşmenin başına geldiğinde görüyor ki erkek çobanlar koyunlarını suluyorlar. Az uzakta şöyle kenarda da iki tane böyle genç hanım var. Koyunlarının sürüsüne sahip olmaya çalışıyor bunlar. Diğerleri suluyor. Onlar da sahip olmaya çalışıyor. Ayette de okuyalım isterseniz. 23. ayette وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدِّنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ اُمْرَأَتَانِ تَزُودَانِ Musa Aleyhisselam Medyen ahalisinin suyuna ulaştığı zaman orada insanlardan bir topluluk gördü. Bu topluluk hayvanlarını suluyorlardı ve onların dışında kenarda da iki tane bayan durmuştu. Gâle mâ hatbukuma. Nedir bu sizin haliniz? Niye kenardasınız? İnsanlar suluyor da siz niye sulamıyorsunuz koyunlarınızı? Diye onlara sorunca gâle tâlâ neskî hatta yustredi a. Onlar dediler ki biz onlar yani erkek çobanlar çekilinceye kadar oraya gitmeyiz. Yani onların arasına karışmayız. Ve ebûnâ şeyhun kebîr. Bunun da ötesinde bizim buraya gelmemize gerekçe olan şey ise bizim babamızın yaşlı, ihtiyar bir kişi, bir kimse olmasıdır. Yoksa biz buraya sokağa çıkmayız. Evimizden dışarı çıkmayız manasına. فَسَغَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا اِلَى الظِّلِّ فَغَالَ رَبِّ اِنِّي لِمَا اَنْزَلْتِ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ Bunun üzerine Musa Aleyhisselam o iki hayalı iki hanımın adına onların koyunlarını suvardı, suladı ve bir gölgeye çekilerek ey Rabbim senin hayırdan indireceğin her şeye ben muhtacım diyerek dua etti. Az sonra fecaet ihtahuma temşi ale sihyain galet inni ebi yed'uke liyecziyeke ecrema sigaytelena. Az sonra az önceki o iki bayandan birisi haya ile yürür halde, haya etmiş, utanır bir halde yürüyerek geldi ve dedi ki muhakkak ki babam seni bizim adımıza suladığın için bunun karşılığını vermek üzere seni çağırıyor. Musa Aleyhisselam o salih kimsenin evine gitti. Kıssanın devamı var. Konumuzla alakalı olmadığı için o kısmı geçiyorum. Ömer radıyallahu anh der ki, bu Musa aleyhisselamın yanına gelen hanım, elbiseler biliyorsunuz eskiden böyle kolları dar değildi, yeni olurdu. Uzun, yani şöyle geniş oldukça geniş olurdu. O yeniyle yüzünü kapatarak geldi Musa'nın yanına der. Haya ederek yürür. İstihya ile yürür. Gene tefsirlerde geldiği üzere Musa aleyhisselamı babasının çağrısı üzerine eve götürürken kendisi yüzü kapalı ve konuşmuyor. Sadece ihtiyaç olduğu kadar konuşuyor. Evini tarif ederken küçük taşlar alırmış, sağa sola dönmesi gerekirken o tarafa doğru atarmış. Musa aleyhisselam onun taş attığı tarafa döner, hanım da onun arkasına gelirmiş. Bu kadar hayalı, bu kadar zarif ve yaratılışına uygun bir halde geliyor. Ve Allah azze ve celle bu kıssayı, kıssanın bu kısmını bize naklediyor, anlatıyor. Allah azze ve celle'nin yaptığı hiçbir şey hikmetsiz, gereksiz değildir. Mutlaka ibret alınması gereken, üzerine düşünülmesi gereken, ders alınması gereken bir şeydir. Bundan dolayı değiniyordur Allah azze ve celle. Yoksa Musa oraya gider, bir şekilde o salih kimseyle karşılaşabilirdi. Veya bu kısmına geçerek Allah azze ve celle Musa'nın aleyhisselamın o salih kimseyle karşılaşmasını bize aktarabilirdi. Ancak ders almamız gereken bir şey var ki, bu da kadınlar, özellikle kadınlar hayalı olmak zorundadır. Hatta bazı alimler derler ki ta ilk peygamberlik günlerinden beri bütün insanların hayalı olması emredilmektedir. Haya bütün dinlerin ortak çağrısıdır. Bütün Resullerin ortak çağrısıdır. Haya kadının ziynetidir derler. Ziynet süsüdür. Yani kadını süsleyen en önemli şey hayasıdır. Ne takacağı altınlar, yüzükler, bilezikler veya gümüşler benzeri şeyler, ne giyineceği kuşamlar, elbiseler, ayakkabılar, bunların hiçbirisi ziynet değildir. En büyük ziynet, en büyük takı onun hayasıdır, hayal olmasıdır derler. Çünkü haya bir kadının sıyrılacak, alınacak olursa artık onunla birlikte çok büyük erdemler de o haya ile birlikte sıyrılmış, ondan soyulmuş, atılmış demek. Kadınları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de bize çok açık, seçik beyanlar geldiği üzere bu din evine mahremi olan kimselere ait yapmış. Zaruri bir durum olmadığı sürece kadının mahremi olmayan ortamlara çıkmasını hoş görmüyordu. Bu da kadınların hayasından sıyrılmaması için, hayasını kaybetmemesi için çok önemli bir işaret aslında. Çünkü mahrem olmayanlar, namahremlerin yanına sıklıkla çıkmaya çalışan, çıkan, hatta onlarla aynı ortamda çalışan, sürekli o ortamda bulunan, aynı ortamda veya farklı ortamda, önemli değil. Kadın artık yavaş yavaş o eski haya çekince, böyle kendini çekme, kendini muhafaza etme dürtüleri kaybolacak. Ve artık bu normal bir hale dönüşecektir ki bu hayanın sırrı batmasıdır. Hangi ortamda olursa olsun, bakın çok açık net söylüyorum. Hangi ortamda olursa olsun hiçbir kadın, çalışan hiçbir kadın çalışmadan önceki hayasına sahip olamaz. Mümkün değil. Hangi ortamda çalışıyor olursa olsun. Bu isterse sadece bebelere bakma ortamı, isterse sadece kadınların bulunduğu bir ortam olsun. Hiç önemli değil. O kimsenin çalışmaya başlamadan önce veya insanların arasına çıkmaya başlamadan önceki hayasıyla ondan sonraki hayası aynı olmaz, olamaz, mümkün değil. Kadın elinden geldiğince, gücü yettiğince kendisini evine adamalıdır. Eşine adamalıdır. Annesine, babasına, çocuklarına adamalıdır. Yani onun hizmetine ve bakımına muhtaç olan, ihtiyaç sahibi olan kimselere adamalıdır ki dinin kendisine yüklediği misyonu yeterince layıkıyla yapabilsin. Bunun için de hayasını kaybetmesin. İslam'dan önceki tüm dinlerde kastediyorum. İslam'ın emrettiği, tavsiye ettiği, teşvik ettiği haya nerede? Müslümanım diye geçinen Müslüman bacılarımızın hayası nerede? Özellikle de bir alternatifi olmadığı için mecburen göğüs germek zorunda kaldığımız görmezden gelmek zorunda kaldığımız bir eğitim sorunumuz var. Bu eğitim sorunu maalesef toplumun dinlerini terk etmesi, dinden sıyrılması için özellikle yapılmış bir tuzak neticesinde karma eğitimle devam ediyor. Ve bu karma eğitim bizlere çok şey kaybettiriyor. Bununla yapabileceğimiz bir şeyler varsa mutlaka yapmamız gerekiyor. Karma eğitimle birlikte evimize kadar giren, İbn-i Mace'de bir hadiste işaret edildiğini zannettiğiniz büyük fitne, evimize kadar giren televizyon ile, iletişim kanallarıyla bizi asıllarımızdan, değerlerimizden uzaklaştırmak için yapılan bir tuzak bu. Bu usta önemli mesafe kat ettiler maalesef. Bu televizyona çok dikkat etmemiz, buna dair bir tedbir almaya çalışmamız, kısıtlama yapmamız, efendim söyleyeyim, bunun oluşturacağı tahribatı azaltmaya çalışmamız lazım. Bizler erkekler olarak eşlerimizden ve çocuklarımızdan sorumluyuz. Her birimiz çobanız, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle. Yani ondan mesulüz ve o mesul olduğumuz kimselerden sorulacağız, hesaba çekileceğiz. Yani Allah Azze ve Celle her bir kulu karşısına aldığı zaman o kulun yaptıklarından ve yapmadıklarından hesaba çekerken bizleri aynı zamanda bizlere emanet olarak bahşettiği eşlerimizden ve çocuklarımızdan da ayrıca hesaba çekecek. Onlar hakkında da bize soru soracak. Yükümlülüklerimizi yaptık mı yapmadık mı, bundan bizi sigaya çekecek. Dolayısıyla bunlar, bu az önce bahsetmeye çalıştığım iş ve benzeri tedbirler ve bazı girişimler bizim üzerimize vacip bir görev. Bizim kulluğumuzla alakalı bir görev. Bu her ne kadar kadınların hakkına riayet etmemek veya kadınlara psikolojik şiddet uygulamak ve benzeri şekilde günümüz şeytanları tarafından isimlendirilen ve insanlar tarafından kabul edilen başka gerekçelerle gerekçelendiriyor olsa da bunlar bizim üzerimize vacip görevler. Bunu ihmal edemeyiz. Bunu hafife alamayız. Çünkü bu işle biz kendimize yüklenen görevi yapma durumundayız. Hanımlarımızı, çocuklarımızı sakınmak onlara bir lütuf, ikram değildir. Ondan önce bize bir görevdir, vazifedir. Allah Azze ve Celle zamanı fitnelerine karşı bizlere yardımcı olsun. Zor, sıkıntılı bir dönemdeyiz. Ancak bizden çok daha zor, sıkıntılı dönemleri geçirenler oldu. Bundan sonra da geçirecekler. Allah Azze ve Celle iman eden kimselerin yardımcısı olsun. Evet, haya dedik. Hayadan önce hayanın mensubu olduğu edepten bahsedelim. Edep, insanın övülen ve takdir edilen birisi olmasını sağlayan üstün ahlaki her türlü haslet özelliğidir. Haya da bunlardan birisidir. Haya ise bulunduğu insanın güzel ve hoş şeyler yapmaya, çirkin ve utanç verici şeylerden de uzak durmaya sevk eden, hak sahibine karşı da onun hakkı hususunda kusurlu davranmayı engelleyen bir özellik huydur. Haya sahibi kimselerden demek ki güzel ve hoş şeyler sadır olur. Çirkin ve utanç verici şeyler sadır olmaz veya asgari olur, en az olur. Bir de haya sahibi kimse de hak sahibinin hakkına girmek veya hakkını ihlal etmek söz konusu. Hayalı insan mertliğe aykırı iş yaptığında insanlardan utanır. Mertliğe, dürüstlüğe, delikanlılığa, adalete aykırı iş yaptığı zaman insanlardan utanır. Bir insan hem haksızlık yapıp hem de üste çıkıyorsa bu kimsenin hayasız olduğunun en açık alametidir. Maksadımız insanları yargılamak değil. Öncelikle biz kendimiz bundan ders alacağız. Eğer yaptığımız bir hata neticesinde yüzümüz kızarmıyorsa, dilimiz tutulmuyorsa, kalbimiz daralmıyor, mahcubiyet hissetmiyorsak, aynı şey bizim için geçerli. Demek ki haya duygumuzdan bir şeyler kaybettik. Eksik bir şeyler var. Haya demek, utanmak demek. Yani mahcup olmak demek. Yüzün kızarması demek. Göğsün daralması demek. Yer yarılsa da o an oraya gireyim düşüncesini taşımak demek. Ne zaman ama? Böyle bir durum söz konusu olmak. Yani utanç verici bir durum olduğu zaman veya dürüstlüğe, mertliğe aykırı iş yaptığımız, bu ortaya çıktığında eğer bu duyguları taşımıyorsak bizde bir kısım eksikler var. İnsandan haya böyle. Gene hayalı kimse haram bir iş işlediği zaman da Rabbi Azze ve Celle'den haya eder, utanır. Ve bu da onu o işi, kötü işi terk etmeye, ondan daha hayırlı, daha iyi işleri yapmaya sevk eder. Evet, Allah Azze ve Celle Nebisi Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle hayayı imandan bir cüz parça yapmıştır. Bakın İbn Ömer radıyallahu anhu'dan gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'dan bir adamın yanından geçerken işitti ki Ensar'dan olan kimse kardeşine utanmayı terk et, çok mahcup oluyorsun, çok utanıyorsun diye onu bu işten sakındırmaya çalışıyor. Bunu işiten Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki onu kendi haline bırak. Çünkü utanmak yani haya imandandır. İmandan kaynaklanmaktadır. Az sonra çok daha açık bir rivayet gelecek. Şimdi kısaca değineyim. Konumuzu açsın. Orada da teferruatını göreriz inşallah. Haya ile iman birlikte bulunur. Çok yakın arkadaştırlar. Birisi yoksa diğer diyor. İmandan kaynaklı bir haya bu. İkinci hadisimiz bununla ilgili. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmanın 70 veya 60 küsur şubesi kısmı vardır. Bunlardan en üstünü, en tepedeki olanı La ilahe illallah, yani Allah'tan başka hak mabut yoktur sözüdür. En alt derecesini ise, en düşüğü ise yollardan geçenlere eziyet veren şeyler kaldırmaktır. Haya da işte bu en düşükle en üst arasında bir yerde yeri bulunan imandan bir parçadır, bir cüzdür. Yani imanın gereklerindendir. İmandan kaynaklıdır. İmanın bir parçası, şubesidir. Bu hadis çok önemli bir hadis kardeşler. Bu hadis birçok hükmü ihtiva ediyor. Onlardan birincisi mesela ki en önemlisi ehl-i sünnetin tanımında iman kalple tasdik, dille telaffuz, uzuvlarla ameldir. İmanın içerdiği üç şey var. Bir, kalben tasdik etme. Yani kalbin bunu kabul etmesi, sevmesi, benimsemesi. İki, dilin bunu zikretmesi. Üçüncüsü de organların, uzuvların bunun gereğince amel etmesidir. Bakın, imanın 60 veya 70 küsur şubesi var dendi. Bunun zirvesi La İlahe İllallah sözüdür. Dille söylenen söz. Dilin amelidir. En altı neydi? Yoldan geçen eziyetlere, eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Bu neydir? Bu uzuvlarla ameldir. Peki haya? Haya kalple ilgili bir ameldir. Haya kalpten kaynaklanır. Ne dilimizle alakalıdır ne diğer uzuvlarımızla alakalıdır. Kalple alakalıdır. Ki bu hadisin içerisinde ehl-i sünnet vel cemaatin imanı anladığı tanıma açıklık gelmekte. Demek ki iman kalp ve tasdik, dille zikir değil. Üçüncü bir şey daha var. Uzuvların ameli de imandan bir kısımdır, ucudur. En önemli alacağımız ibret ders bu hadisten bu. İkincisi ise Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam burada 60 veya 70 küsur şubeyi bıraktı. Onlardan ikisinden bahsetti. En alt ve en üstünden bahsetti. Ortadakilerden sadece bir tanesinden bahsetti. Hayadan bahsetti. Mesela namaz kılmaktan bahsetmedi. Zekattan bahsetmedi. Oruçtan bahsetmedi, hacdan bahsetmedi, umreden bahsetmedi, anne babaya itaatten bahsetmedi, büyüğe saygı, küçüğe sevgiden bahsetmedi. Sadece hayadan bahsetti. Niye biliyor musunuz? Haya kişiyi salih, iyi şeylere teşvik eder, yönlendirir. Kötü şeylerden alıkoyar. Yani imanın o sair diğer şubelerine sevk eder, teşvik eder haya. Dedik ki az önce hayanın tanımından bahsederken bulunduğu kimseyi güzel ve iyi şeyler yapmaya teşvik eder. Yani imanın o diğer şubelerini yapmaya teşvik eder. Rezil ve çirkin, utanç verici şeylerden alıkoyar. Yani haramlardan alıkoyar. Ve hak sahibinin hakkına tecavüz etmekten, ihlal etmekten alıkoyar. İşte hayanın böyle bir özelliği var. Haya kendisinin öncesinde veya sonrasındaki diğer sair şubelere teşvik eden çok önemli bir amil. Müteharrik yani harekete geçirici bir etken. Böyle bir özellik. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya imanın bir şubesidir diyerek 60 veya 70 küsur şubeden en alt en üstün arasındakilerin bir tanesini seçmiş. Ondan bahsetmiştirdir alimler. Çünkü diğerlerine teşvik eder, diğerlerine kişiyi harekete geçirir, yönlendirir, sevk eder. Bu hadisten elde edeceğimiz bir başka delil de bunlar eğer imanın gerekleri ise, imanın şubeleri ise bunların zıttı da imana aykırı şeylerdir. Hayasızlık imana aykırı bir şeydir. İmansız kimseden sadır olur. Veya biraz daha yumuşatalım. İmanı az düşük kimselerden sadır olur. Hayasızlık. Yani insanlardan utanmamak, yalnız kaldığı zaman Rabbinden utanmamak. Yollardan eziyet verici şeyleri gidermemek, görmezden gelmek, önemsememek gene imandan kaynaklanmaz. İmana aykırı bir şeydir. Ya imansızdan kaynaklanır veya iman düşük kimseden kaynaklanır derhal. Hakeza en üst o derecesi, imanın en üst derecesi olan La İlahe İllallah sözde bunu terk eden veya bunun gereğince amel etmeyen kimseler de utanmak, haya imandan kaynaklıdır dedik. Bunu biraz daha açan başka bir lafız var. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, Ahmet bin Hanbel, İbn-i İban ve Hakim'in Müstedrek'inde rivayet ediliyor. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, haya imandandır, iman cennettedir. Yani imanın gereğini yapan kimse cennete gidecektir biiznillahü teala. Çirkin ve kötü şeyler beza diye geliyor bu hadiste. Beza. Çirkin ve kötü şeyler, kötü sözler ise cefadandır. Yani batıl şeylerdendir. Beza yani batıl şeylerde cehennemdedir. Kişiyi cehenneme sürükler. Dolayısıyla haya kişiyi cennete sürükleyen, hayasızlık kişiyi cehenneme sürükleyen bir amil etken. Bununla ilgili bir başka hadisimiz Ebu Umame radıyallahu anh'tan gelmekte. Bu da çok daha geniş şekilde ifade ediyor ve kişiyi hayaya teşvik ediyor. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, Tirmizi'de, İbn-i İbyan Sahih'inde, Hakim'de, Sahih-ül Cami'de, Mişkat'ta, İbn-i Ebi Şeybe'nin İman isimli kitabında rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haya ve ıy, Arapça ismiyle. Iy, imandan iki şubedir. Beza ve beyan, nifaktan iki şubedir. Bu kelimelerin motomot birebir tercümesi olmadığı için Arapçasından söyledim. Şimdi açmaya çalışacağım. Şimdi haya nedir? Haya konumuzla alakalı olan kısım. Utanma duygusu. Yani yapıldığında insanlardan mahcubiyet duyulmasına teşvik eden bir dürtü, bir hasret, bir özellik. İmandan bir şubedir. Konumuzla alakalı olan kısım burası. Önce buraya alalım. İmandan kaynaklanır. İmanın şubelerinden birisidir. Onunla beraber imanın şubelerinden birisi de ıydır. Iy. Arapça ayın ve şeddeli ya. Iyın kelime manası tutukluk, konuşamama, derdini, meramını ifade edememe. Tam olarak manası bu aslında. Ancak bu ıydaki tutukluk, meramını anlatamama sadece kişinin hayasından kaynaklanır. İmanından kaynaklanır der alimler. Yani bazıları vardır ki böyle her istediğini istediği şekilde anlatır. Karşı taraf da bunu çok iyi anlar. Çünkü onu engelleyen bir sınır, bir başka engelleyici yok. Teferruatın öyle girer ki mahremmiş, müstehcenmiş, yanlışmış, kötü sözmüş, insanların ayıplayacağı bir tarzmış, bunu önemsemez. Derdini öyle bir anlatır ki herkes anlar ama sadece anlar. Ona karşı duyguları, düşünceleri, tavırları farklı olur. Iy ise, ıydan kastedilen o tutukluk ise, kişi bir şey anlatacak. Onun içerisinde dilinin ucuna gelip de söyleyemeyeceği, kendisine yakıştıramadığı, imandan, hayadan kaynaklı bazı engeller var. Sadece işaret etmeye, değinmeye çalışıyor. İşte böyle bir durumda teferruata girememek, meramını tam anlatamamak ancak imandan kaynaklı imanın şubelerinden birisidir. Beza ve beyan ise bunların zıttı. Hayanın zıttı beza. Yani hayasızlık. Utanmama. Müstehcenlik. yani küfür, kötü söz, efendim içerdiği şeyler önemsemeyecek şekilde ağzına ne gelirse ağzının dolusunda söylemek vesaire. Beyan ise ıyın zıttı. Yani karşı taraftakine dilediği gibi anlatan, her şey alttan giren, üstten çıkan, istediği şekilde anlatan, ancak bununla beraber karşı tarafın tepkisini önemsemeyen, bana yakışır mı yakışmaz mı tartmayan, hatta buna hiç değer vermeyen kimselerin yaptığı işlerdir. Kısaca söyleyecek olursak, hayadan kaynaklı her şey imandandır. Hayasızlıktan kaynaklı her şey imansızlıktan veya imanın zayıflığından kaynaklıdır. Nifak alametidir aynı zamanda. Evet. Kötü söz, müstehcen konuşmalar, küfür sözler, ağzı bozukluk, bunlar hep nifak alametleridir. Bezadan kastedilen de odur. Haya imandandır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Haya imandandır. Hatta bir başka hadiste, Müslim'de geliyor bu hadis. Hayanın tamamı hayırdır. Tamamı hayırdır. Gene başka hadis Buhari Müslim'de geliyor. Haya hayırdan başka bir şey getirmez. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'tan gelen hadiste Buhari ve Müslim hadisi. Haya, utanma ancak hayır getirir kişiye. Başka bir şey getirmez. Müslim'de gelen başka lafız, hayanın tamamı hayırdır. Haya deyince bizim aklımızda sadece sonradan elde edilen değer var. Ancak haya sadece sonradan elde edilmez. Yaratılıştan da gelir. Sadece iman ehlinden sadır olmaz. İmansızdan, din düşmanından, kafirden, müşrikten de sadır olur. Peki bu durum, hayanın tamamı hayırdır. Haya hayırdan başka bir şey getirmez. Hadisinin neresine girer? Alimler bir kısmı derler ki, burada kastedilen haya sonradan elde edilen hayadır. Yani kişi dinini öğrenmiş, dininin gereğince bazı şeyleri terk etmiş, bazı şeylere yönelmiş. İşte bu kimsenin elde ettiği o haya hadisin içerisine girer. Yoksa doğuştan, fıtrattan gelen haya bu hadislerin içerisine girmezler. Bu biraz mutmain edici. Ancak başka alimler derler ki, hayanın tamamı ifadesi hayanın her türünü içerir. Yani Allah fıtrata vermiş, yaratılıştan vermişse onu da içerir. Kişi sonradan kazanmış, sonradan elde etmiş, çabalamış ve haya sahip olmuşsa bunu da içerir. Hakeza hayanın türlerinden birisi kişinin insanlardan haya etmesidir. Bir de Rabbinden Azze ve Celle'den utanmasıdır. Bunların da tamamını içerir. Nasıl içerir peki? Yani iman ehli olmayan, imansız kimselerden sadır olan, onların yaratılışına konan bu haya nasıl imanın içerisine girer? İmandandır veya tamamı hayırdır, sadece hayır getirir. Derler ki alimler, yaratılıştan gelen haya kişiyi sonradan elde etmeye çalıştığı hayaya yardımcı olur onu elde etmesi. Yani kişi yaratılıştan biraz haya sahibi ise, utangaçsa, bazı şeylere girmeye, teferruata girmeye imtina ediyor, sakınıyorsa, bu durumda onun bu hayası dinin gerektirdiği hayayı elde etmeye de aynı zamanda bir vesiledir. Araçtır, onu ona sürülecektir. Bundan dolayı bunlar imandandır ve hayırdır, hayır getirir derler. Allahu alem. Şimdi diğer bir hadise geçiyorum. Kurre bin İyas radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. Yanında hayadan bahsedildi ve ya Resulullah, haya dinden değil midir diye sordu ashab-ı kiram. Haya dinden değil midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna cevap olarak şöyle buyurdu. Bu hadis Taberani'de, Ebu Şeyh'te geçiyor. Bilakis o dinin tamamıdır. Haya dinin tamamını içermektedir. Şüphesiz ki haya, iffet ve az konuşma, teferruata girememe, kalbin susması değil de dilin az konuşmasıdır. İffetli olmak, iffet imandan kaynaklanmaktadır. Şüphesiz bunlar ahirette çoğaltır, dünyadan azaltır. Bakın çok önemli bir değer. İffet, haya ve az konuşma ahirette çoğaltır, dünyada azaltır. Yani dünyada insan bunlar sebebiyle bazı şeyleri kaybeder. Bazı değerleri kaybeder. Mesela mal elde etmeyi, makam elde etmeyi kaybeder. Ama bunlar ahirette çoğaltır. Ahiret kazancını çoğaltır. Ahiretteki çoğaltması ise dünyadaki eksiklerinden çok daha fazladır. Ahirettik çoğalma olan şey dünyada eksilenden, azalandan çok daha hayırlı, fazladır. Muhakkak ki cimrilik, acizlik, kötü söz söyleme ise nifaktandır. Bunlar da dünyada çoğaltır, ahiretten azaltır. Dünyadan çoğalttığı şeyler ise ahiretten azaltmasından çok daha fazladır. Üç tane şeyden bahsetti. Onun zıttı olduğu üç şeyden bahsetti. Bir, haya, iffet ve az konuşma. Bunlar dünyayı azaltan, ahiret karşılığını arttıran, çoğaltan şeyler. Diğer üç şeyden bahsetti. Bunlar da cimrilik, acizlik ve kötü söz söyler. Bunlar da nifaktan kaynaklıdır. İmanın zıttı nifaktan kaynaklı. Bunlar ise dünyada kişiye kazandırır, çoğaltır. Ahiret sevabını ise azaltır. Dünyadan kazandırdığı, çoğalttığı şeyler ahiretteki azaltmasından çok daha fazladır. Diyerek de dünyada elde ettiği fazlalıkla çok olan şeyler ahiretteki azalttıklarına nispeten çok daha büyük bir orandır. Kaybı fazladır yani. Konumuzla alakalı olan kısım, hayal insan bazı şeyleri dünyevi olarak kaybedebilir. Ama onun kazandığı ahiret kazanımı çok daha fazladır. Bu da hayalı olmaya, hayanın getirilen işaret etmeye değinen bir hadis. Talha bin Rukane radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İbn-i Mace ve İmam Malik'in rivayet ettiği bir hadis. Şüphesiz ki her dinin bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır. Yani Müslüman kimsenin hayal olması onun dininin gereğidir. Tam zıttını söyleyecek olursak, Müslüman olan bir kimsenin hayalı olmaması gayri kabil bir iştir. Kabul edilemez. Müslüman imanın gereğince, dinin gereğince hayalı olmak zorundadır. Şöyle bir şey de söyleyebiliriz. İmanı kuvvetli olan kimsenin hayası üst derecededir. İmanı düşük olan kimselerde hayasızlık baş göstermeye başlar. Haya ile ilgili kayıplar başlar. Çünkü imanın şubelerindendir, imanın parçalarındandır, İslam'ın gereklerindendir. Hakeza Enes radıyallahu anh'tan gelen bir başka hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu aktarıyor. İbn-i Mace ve Tirmizi'de rivayet edilen bir hadiste. Çirkin şey, hayasızlık hangi şeyde olursa onu mutlaka kusurlu yapar, lekeler. Haya da her hangi şeyde olursa olsun onu mutlaka süsler, ziynetlendirir. Haya ve hayasızlık karşılaştırıldı. Hayasızlık kimde veya neyde varsa onu çirkinleştirir, kötüleştirir. Çekilmez yapar, cazibesini kaybettirir. Haya da kimde bulunursa veya neyde bulunursa ona cazibe kazandırır, değer kazandırır, onu süsler, güzelleştirir. Çünkü hayası çok olan kimsenin hayrı ve faydası çoktur. Hayası az olanın da hayrı ve ecri azdır. Şerri çoktur. Genelde bu yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz şeylerden birisi. Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh tanırsınız. Ashab-ı kiramın önde gelenlerinden. Aşere-i mübeşşereden. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın damadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından kısa bir süre sonra şehit olan sahabelerden birisi. Talha radıyallahu anh'la birlikte kardeş olarak yaşamış, aynı olayda kardeş olarak şehit yapılmış. Allah Azze ve Celle onların şefaatlerine bize nasip eylesin. Onlarla cennetine bize komşu yapsın azapsız olarak. Onun hanımı var. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı Esma radıyallahu anh'a. Zatun Natikay. İki kuşak sahibi. Hicret esnasında bir bağlayacak bir ip lazım olmuş. Bulamayınca da belindeki kuşağını çıkarmış, ikiye bölmüş. Ve o iki kuşakla Ebu Bekir radıyallahu anh ile babası Ebu Bekir ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüklerine bağlanmış. Bu değerli sahabi hanımın başına geçen bir olay anlatılıyor. Bu olay şu, Zübeyir radıyallahu anh'ın bir savaştan kendisine pay olarak düşen bahçesi var. Medine'ye 4-5 fersah uzaklıkta. Yürüyüş mesafesi. Esma radıyallahu anh'a diyor ki, kocasından bahsetti, Zübeyir fakir bir insandı. Onun devesi vardı. Sütünü sağardık, sütünü içerdik. Bir de malzememizi, yükümüzü taşır, sırtına koyar, taşırdık. Böyle bir dünyalık malı vardı. Bir de savaştan kendisine pay olarak düşen o bahçesi vardı. Hurmalık bahçesi. Hurma bahçesi vardı. Ben, genç, yeni taze evlilerden birisi, ben o bahçeye giderdim, hurma çekirdeklerini ayıklardım. Bir kabın içine, bir tepsinin içine koyar, başımın üzerine koyar, onu getirirdim. Hatta Ensar'ın hanımları çok değerli insanlardı. Ben yeni hanım olduğum için yiyecekten içecekte pek anlamazdım. Onlar benim adıma bir şeyler pişirirlerdi der. Bir gün ben bahçeden çıktım. Başımın üzerindeki o ayıkladığım hurma çekirdekleriyle, hurma çekirdeği diyorum arkadaşlar. Hurma çekirdeği. Hurmanın kendisi değil, çekirdek. Onu çekecekler, öğütecekler, deveye yem yapacaklar. O hurma çekirdeğini bahçeden evine doğru getirirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesiyle birlikte ve yanında bir kısım sahabesiyle birlikte yanından geçiyor. Çok sevdiği arkadaşı Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızını da tanıyor. Çünkü bebekliklerinde, çocuklarında buluğ çağı ermeden önce onlarla çok sık görüştüğü için onu biliyor. Esma radıyallahu anh'ın yanından geçerken devesini çöktürüyor. Arkama bin de seni götüreyim Medine'ye diye. Esma radıyallahu anh'a diyor ki kocam Zübeyir'in radıyallahu anh'ın kıskançlığını hatırladım da haya ettim erkeklerle birlikte bulunmaktan ve sakındım, kafamı çevirdim. Aleyhisselatü Vesselam da benim haya ettiğimi anladı. Devesini kaldırdı, devam etti, gitti diyor. Hayanın zirvesine bakın. Ashab-ı kiramdaki, değerli hanımlardaki. O değerli sahabinin yolculuk yapmaktan çekindiği kimselere bakın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashab-ı kiramın en değerli ashabı. O insanlarla birlikte olmaktan haya ediyor. O insanların kendisine yardım teklifini hayasından dolayı reddediyor. O insanlar böyle zirvede insanlardı. Ondan dolayı İslam onların adını ta kıyamete kadar bize zikrettirecek. Allah'ın onlardan razı olması için onlara hep rıza akıtacak bize. Allah onlardan razı olsun Azze ve Celle. Ve bizlere de, hanımlarımıza da, kızlarımıza da, annelerimize de, bacılarımıza da o ashab-ı kiramın değerli güzide hanımları, bacılarındaki hayayı, takvayı, bilgiyi nasip etsin Azze ve Celle. Onlarla dönemimizdeki Müslüman hanımlarımızı karşılaştırınca gerçekten arada çok ciddi farklar olduğunu görüyoruz. Maalesef. Allah-u Teala imanla birlikte onlara haya da nasip etsin Azze ve Celle. Ve onlar da bizim için göz aydınlıkları olsun. İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen bir başka hadisimiz, hakimin rivayet ettiği bir hadis. Taberani'de Mucem'in Efsat'ında rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Az önce değinmiştik. Haya ve iman birbirinden ayrılmayan iki yakın dosttur, arkadaştırlar. Onlardan birisi kaldırılırsa diğer de kaldırılır. Yani kardeşler, Müslüman bir kimsede haya yoksa onun imanının eksikliğine, imanının zayıflığına, azaldığına göstergedir. Hakeza bir kafirde, iman olmayan bir kimse de haya çok sınırlıdır, cüz'idir. Kısmidir yani. Çünkü imanla birlikte zikrediliyor. Yakın dost. Birisi kaldırıldığı zaman diğer de kaldırılır. Kişiden haya kaldırılmışsa iman da yavaş yavaş kaldırılıyor demektir. O süreçtedir olay. Hakeza bir kimsenin iman alınmışsa veya iman verilmemiş, bahşedilmemişse bu kimsedeki haya da kaldırılacaktır. Kaldırılma aşamasındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem heva ve hevesinden konuşmaz. Onun konuşması vahiyden ibarettir. Boş konuşmaz. Gereksiz de konuşmaz. Yanlış, eksik de konuşmaz. Haya ve iman birbirinden ayrılmayan iki arkadaştır. Aynı ortamda birlikte bulunurlar. Birisi yoksa diğeri de yok. Bir başka hadisimiz Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'tan gelmekte. Bu da hayanın ne kadar teferruatlı bir iş olduğunu, teferruatlı bir haslet olduğuna işaret eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram ile birlikte otururken dedi ki Allah'tan gereğince hakkıyla haya ediniz. Ashab-ı kiram dediler ki ey Allah'ın nebisi, Allah'a hamdolsun biz haya ediyoruz, hayalıyız. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yok, sizin anladığınız gibi değil. Haya etmek sadece utanmak, yüzü kızarmak değildir yani. Fakat Allah'tan gereğince, Allah'tan hakkıyla haya etmek kişinin başını ve başının içerdiği şeyleri korumasıdır. Başın ve başının içerdiği, yani gözünü, kulağını, dilini, ağzını korumandır. Neyden? Haramdan. Hakeza karnını ve onun içerdiği şeyleri de korumandır. Allah'tan hakkıyla haya etmek. Aynı zamanda da ölümü ve çürümeyi hatırlamaktır. Ölümü ve çürümeyi, yani ölümden sonraki çürümeyi hatırlamandır. Ahireti isteyen dünya ziynetini terk eder. İşte bu şekilde davranan kimse var ya, o Allah'tan hakkıyla utanmış, haya etmiş demektir. Kişinin haramlara düştüğü her türlü uzvunu sakınması hayadır. Bizzat. Yani karın ve onun içerdikleri nelerdir? En başta kalptir. Ki bütün organların komutanı. Sonra iki bacak arasındakidir. Sonra iki bacaktır, iki koldur. Bu hadisi düşündüğümüz zaman bakıyoruz ki haya bütün vücudun tamamının haramdan sakınmasını içerir. Baş ve onun içerdikleri. Karın ve onun içerdikleri. Müslüman bir kişi, hayalı bir kişi gözünü harama bakmaktan sakınacak. Kulağıyla haram işlemekten, haram dinlemekten sakınacak. Diliyle haram iş işlemekten, haram söz söylemekten sakınacak. Ağzıyla haramı tatmaktan sakınacak. Eliyle haramı tutmaktan, ayağıyla harama yürümekten sakınacak. İki bacak arasını haramdan sakınacak. Kalbini haramdan sakınacak. Midesini haramdan sakınacak. Yanlıştan sakınacak ki Allah'tan hakkıyla haya etmiş olsun, olabilsin. Allah-u Teala bizleri onlardan yapsın. Azam ve Celle. Bu hadis aynı zamanda iman sahibi olmayıp da yanlış bir iş yaptığı zaman yüzü kızaran, utanan gayrimüslimlere bir reddiye. Haya sadece yanlış bir iş yapınca insanlardan utanmak değildir. Bilakis imanın gereğince amel etmektir. Haramdan sakınmaktır diyerek de hayanın geniş manasına değinmekte, onu içerdiğini izah etmekte bize. Evet, 8. hadisimiz, bugün okuyacağımız Ebu Mesud radıyallahu anh'dan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu hadis Buhari'de, Ebu Davud'da ve İbn-i Mace'de geliyor. Buyuruyor ki Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam, şüphe yok ki ilk nübüvvet yani peygamberlik kelamından insanların ulaştığı sözlerden birisi de utanmazsan dilediğini yap sözüdür. Utanmazsan dilediğini yap. Öyle bir söz ki kişinin insanlar arasındaki halini de ihtiva eder. Yalnızken ki halini de ihtiva eder. Utanmazsan dilediğini yap. İnsanlardan utanmazsan değil, utanmazsan. Hem Rabb Azze ve Celle'yi hem de diğer bütün insanları ihtiva eder, içerir. Demek ki Resullerin ümmetlerine davet ettikleri hususlardan birisi de hayayı bir ahlak edinmektir. Çünkü ilk nübüvvetten beri, yani ta Adem Aleyhisselam'dan beri süre gelen bir söz, utanmazsan dilediğini yap. Her Nebi ve Resul'ün çağrısı aynı zamanda hayalı olmaktır. İmam Hattabi Rahimahullah der ki, Ebu Davud'un şarihidir, şerh edenidir. Çok bilgin bir alimdir. Allah'ından razı olsun, ehl-i sünnet alimlerinden birisi. Der ki, insanı şerre düşmekten alıkoyan şey hayadır. Hayadır kişiyi şerre, fitneye düşmekten alıkoyan. Kişi hayayı terk edecek olursa, tabiatı itibariyle her bir şerri işlemekle emrolunan bir kimse gibi olur. Subhanallah ve bihamdülillah. Çok şey içeren bir söz. Kişi hayayı terk ederse tabiatı gereği, yaratılışı gereği hayasız bir insan, hayadan sıyrılmış, arınmış bir insan, tabiatı gereği sanki bütün şer işleri yapmakla emrolunan bir kimse gibi hareket etmeye başlar. Yani kişiyi şerre düşmekten alıkoyan hayaydı ya, haya yoksa o kimseden her şer, her kötülük, fenalık beklenir. Ve sanki bu kimse o şerri işlemekle, o kötülüğü yapmakla emrolunmuş gibi hareket eder. Çünkü onu ondan alıkoyacak duygudan arınmış, sıyrılmış, soyulmuş demektir. Subhanallah. Gene İmam Nebevi Rahimahullah der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisiyle şöyle demek istemektedir. Bir işi yapmak istediğin takdirde onu yaptığın zaman Allah'tan ve insanlardan utanmayacaksan o işe. Allah'tan ve insanlardan utanmayacaksan o işi yap. Yok, utanacaksan o işi yaptığın zaman, o zaman o işi yapma. Ondan el çek. Ki İslam dininde zaten bu esas etrafında dönüp durmaktadır. Yani seni gizlide ve açıkta yalnızken ve toplum içerisindeyken haramlardan, yanlıştan alıkoymaya çalışır. İslam'ın geneli zaten bu minval, bu asıl değer üzerinde etrafında dönüp durmaktadır der. Evet. İmam Hattabi Rahimahullah'ın işaret ettiği gibi utanmayan, haya etmeyen bir kimse dilediği gibi davranır. Utanan kimse insanların yanlış gördüğü ve Rabbi Azze ve Celle'nin yasakladığı şeylerden uzak durmaya gayret eder. Dolayısıyla onun hareketlerini sınırlandıran bir şeyler vardır. Ama utanmayan kimse dilediği gibi, canının istediği gibi hareket eder. Böyle bir durumda mutlaka tehdit içermektedir. Tehdit vardır bunun sonunda. Yani canının istediği gibi yaşarsan bunun sonunda karşılık var. Kötü bir karşılık var. Buna işaret etmektedir. Hadis-i şerif. Son hadisimiz Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelmekte ki az önce değinmeye çalıştığımız Aleyhisselatü Vesselam'ın hayasını, hayada zirve nokta oluşunu ihtiva eder bir hadis. İzah eder bir hadis. Bukhari ve Müslim'de rivayet ediliyor. Der ki bu değerli sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel odasında bulunan evlenmemiş bekar genç kızdan daha hayalıydı. Hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman biz bunu onun yüzünden anlardık. Evlenmemiş genç bekar hanımdan daha hayalı. Genç bekar hanım. Burada niye bu örnek verildi? Çünkü genç bekar hanım namahremlerin içerisine çıkmadığı için hayalıdır. Mahzundur. Çekingendir. Yani çabucak kırılacak bir cam parçası gibidir. Su dökülünce büzüşecek ve değerini yitirecek bir kağıt parçası gibidir. Öyle değil midir? İşte bu hayalı kimse evinden çıkmamış, namahremlerin arasına çıkmamış bu kimseden, bu hanımcağızdan daha hayalıdır. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sevindiği şey oldu mu onun yüzünden anlıyor insanlar. Çünkü ay gibi, güneş gibi parlıyor. Sevmediği, hoşlanmadığı bir şey olduğumuz zaman onun yüzünden anlıyorlar. Çünkü o kızarıyor, öfkeleniyor, bozarıyor. Bu sevmediği şeyler de hep haram, büyük günah olması şart değil. Ufak tefek çirkinlikler dahil onun yüzünden anlaşılıyor. Bekar genç kızlar yabancı bir erkekle bir araya gelmediği için hayal sahibidir dedik. Zamanımızda bekar genç kızlar evlenmeden önce nice namahremlerle bir araya geliyorlar. Ta 6 yaşına başlıyorlar. 7 yaşına başlıyorlar maalesef. Allah Azze ve Celle bu içinde bulunduğumuz halden bizim için çıkış yolları yaratsın ve bu büyük fitneden, büyük musibetten bizi kurtarsın. Kimin eliyle olursa olsun. Yeter ki kurtarsın. Kimin eliyle olursa olsun. Çünkü bu öyle büyük bir fitne ki kişideki değeri söküp alıyor, ondan sonra erdemsiz, değersiz birisi haline geliyor. Hatta görüyoruz ki Subhanallah ve bihamdi. Yani abdest alan, namaz kılan, örtünen hanım kız başka bir erkeğe teklif götürebiliyor. Bu ondan soyutlanan bu haya duygusunun gitmesinden başka bir gerekçeyle gerekçelendirilebilir mi? Bunu ona sürükleyen şey, ondan sıyrılan bu büyük değer değil mi? İşte o büyük değer gitti mi? Erdem, yani kadına değer katan her türlü erdem onunla birlikte gidiyor maalesef. Hepimiz bu toplumun parçasıyız. Hepimiz bu toplumun okullarında okuduk, bu toplumun mahallelerinde yetiştik. Bu toplumun bakkallarında, marketlerinde, sokaklarında, pazarlarında yaşıyoruz, hayatımızı idame ediyoruz. Nice genç bayan evlenmemiş. Yani bir erkekle hemhal olup da bazı şeylerini kaybetmemiş. Genç bayanların hallerini görüyoruz. Hepimizin başında neler geçmiştir? Kardeşler, bu toplumun temeline konulan dinamik çok büyük bir dinamitti. Ve o büyük dinamitin etkileri hala devam ediyor. Ve etkisi nasıl bir şeyse gittikçe artarak devam ediyor. Biraz da günümüzdeki bu teknolojik gelişmeleri biz sorgulayarak efendim tehlikeli ve tehlikesiz doğru ve yanlış ayrımı yapmaksızın hayatımıza sokmakla biz de körüklüyoruz. İşin doğrusu bu. Allah Azze ve Celle yardımcımız olsun. Evet, haya bu şekilde kardeşler. Haya imanla alakalı, efendim imanla birlikte bulunan, kişiye değer katan çok önemli bir haslet, çok önemli bir erdem. Allah-u Teala bizleri hayalı, haya sahibi kullarından kılsın. Ancak hayanın aranmaması, bulunmaması gereken bir nokta var, bir yer var. Bu da hakkın araştırılıp ortaya konması ve hakkın öğrenilmesinde haya olmaz. Yani dinin öğrenilmesinde, savunulmasında, yaşanmasında, anlatılmasında haya olmaz. Bu acizliktir der alimler. Hakeza bir hak, doğru şey ortada, kişi hayayla o doğru şeyin bozulmasına, yanlışın alınmasına sebep olmayacak. Mesela birisine iftira atılmasına hayasından dolayı engel olmamak, bu doğru değil. Mesela bir yalan şahitlik söz konusu, kişi ben hayalıyım, haya diyorum, utanıyorum diyerek ona razı gelmeyecek. İşte hakkın savunulması, hakkın ortaya konması yani kastettiğimiz buna benzer şeyler. Bu durumda haya olmaz. Yapılan müdahaleye hayası isim verilmez. Bilakis o hakkın tutulması, savunulması, hayat dikilmesidir. Bu da cihadın şekillerinden, tarzlarından birisidir. Ayşe Validemiz bakın bu Ensar hanımlarından. Az önce bahsettik. Ensar hanımlarından değildi. O muhacir hanımıydı ama Ensar hanımlarından çok daha hayalıydı. Çünkü örtü ayeti geldiği zaman Ayşe Validemiz'in ifadesiyle o Ensar hanımları başlarına karga varmış gibi sokağa çıktılar. Örtü emri gelmeden önce açıklar, örtü emri gelince başlarına karga varmış gibi. Yani simsiyah örtülerle insanların arasına çıktılar. Bu kadar hayalı insanlar o insanlar. Ancak hayalar onlar dinlerini öğrenmeye engel olmuyor. Bakın Müslüm'e gelen hadis diyor ki Ensar hanımları ne de iyi kimselerdir. Çünkü hayaları onları dinlerini öğrenmekten alıkoymamıştı. Hem haya sahibiler hem de dinlerini öğreniyorlar. Bakın onlardan bir örnek. Ümmü Süleym radıyallahu anh'a. Kimdir bu? Enes radıyallahu anh'ın annesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sıklıkla ziyaret ettiği bir hanım. Hatta onun evinde kaylula uykusunda uyuyan bir kişi. Nebimiz aleyhisselatü vesselam. O uyuduğu zaman onun terini sıyırıyor, alıyor, bir kaba koyuyor. Aleyhisselatü vesselam sorduğu zaman ne yapıyorsun diye, biz senin terini güzel koku olarak saklıyoruz ya Resulullah diyen bir hanım. Ümmü Süleym radıyallahu anh'a. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelir ve der ki ey Allah'ın Resulü, Allah haktan utanmaz. Kadın ihtilam olursa yıkanması gerekir mi diye sordu. Kadın ihtilam olursa yıkanması gerekir mi? Gusül vacip olur mu ya? Aleyhisselatü vesselam da evet, suyu görürse, yani ihtilam neticesinde ondan su sadır olursa bu durumda gusül etmesi gerekir diye cevap. İşte bakın Ümmü Süleym radıyallahu anh'a kim hayasız diyebilir? Bilakis onlar hayada zibre insanlardı toplum olarak, değer olarak. Ancak onlar dinlerinin gereğini yapmak için, dinlerini öğrenmek maksatlı edebe de riayet ederek sormaları gereken, öğrenmeye gereken şeyleri mutlaka sordular, öğrendiler ve gereğini yaptılar, amel ettiler. Mesela Ayşe validemizden sadır olan birçok şey Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'la, yani karı koca arasındaki özel şeyleri ya Aleyhisselatü Vesselam anlatmıştır ki bu azdır. Çoğunu Ayşe validemiz radıyallahu anh'a anlatmıştır, ifade etmiştir. Kim Ayşe validemizin radıyallahu anh'ın hayası olduğunu söyleyebilir? Bilakis Kur'an-ı Kerim onun hayasını, iffetine şahittir, beyan etmiştir. Ancak hak olan hususlarda, yani gerekli, herkesin bilmesi gereken ilmihal bilgisini içeriyorsa o durumda artık orada haya olmaz. Ne diyor Ümmü Süleym radıyallahu anh'a? Allah haktan haya etmez, utanmaz. Haksa bu, dinin gereğiyse, olması gerekiyorsa, her neyse bu şey, orada artık haya seni engellemedi. Evet. Mesela gusülü gerektiren şeylerin hemen hemen tamamı bu kısma gelir. Bırak bayan erkekten karşı olduğu ortamı, iki erkeğin baş başa veya iki bayanın baş başa olduğu durumda bile rahatlıkla konuşulamayacak şeylerdir. Ama dinin gereği ise dinin gerektirdiği kadar teferruatına girmeden, bu işi sulandırmadan bu işi öğrenmek, sormak, araştırmak gerekir ki bu zaten bizim dinimizin gereği. Evet, son olarak bir kapalı kalan mevzuya da değinelim. Ondan sonra dersimizi bitirelim inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman 70 küsur veya 60 küsur şubedir dedi ve teferruatını açmadı. Yani kapalı bıraktı. Buradan yola çıkarak bazı alimler bunlar nelerdir diye kafa yormuşlar. Ayetlerden, hadislerden bazı listeler çıkarmış. Hatta İmam Beyhaki rahimahullah bununla ilgili bir kitap yazmış. Şu'abül İman diye. İmanın şubeleri diye. 70 küsur tane maddeyi alt alta koymuş ve onları tek tek delillendirmiş. İmam Kazvani onu açmış biraz daha. İmam Ayni Buhari'nin Şarihi. Bildiğim hatırladığım hatırıma geldiği kadarıyla Buhari'nin Şarihi şerh edenlerden Fethül Bari gibi. Yani Askalani gibi Ayni'nin de bir şerhi var. O Ayni de İmam Ayni Rahimahullah 79 maddede bunu açmış. Ancak bunlar o alimin bilgisine dayalı şeyler. Bunların dışında yok mudur? Yani iman dediğimiz şeyler kişiye sevap kazandıran, imanın gerektirdiği şeyler 60 veya 70 maddeyle sınırlandırılabilir mi? Hayır, sınırlandırılmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der alimler burada bir şeye işaret etmiştir. İmanın gereği çoktur ve siz bunları ne yapın? Araştırın. Çalışın, gayret edin. Bunları öğrenmek için çaba sarf edin. Ki bir insan Kur'an-ı Kerim açar da ben imanın gereğince neler yapabilirim almaya çalışırsa çok şey elde eder. Sünneti açarsa sahih sünnetten imanın gereği, imanın şubesi olan yani kişiye imandan kaynaklı yapmasını teşvik edilen işleri açsa, öğrenmeye çalışsa bu dini öğrenmiyorsa demektir. Dolayısıyla maksat hasıl olmuştur. Yani kişiyi imanı ve imanın gereği şeyleri araştırmaya teşvik eden bir hadistir bu. İman 60 veya 70 küsur şubedir diyerek Aleyhisselatü Vesselam bunu kapalı bırakmıştır ve insanlar buna teşvik etmiştir der alimler. Bu tip şey yani bu türden olan kapalı bırakılan ve teşvik edilen şeylerden birisi mesela Kadir Gecesi'nin ne zaman oldu? İslam dini Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğunu beyan etmemiştir. Ve son 10 günün tek gecelerinde aranması tavsiye etmiştir. Ki insan ne yapsın? O geceleri ibadet de geçirsin. Ve o geceleri arasın, araştırsın. Yani Ramazan'ın son 10 gününü layıkıyla, Ramazan'a layık olacak şekilde değerlendirsin diye İslam onu teşvik etmiştir. Öyle olmasaydı da falanca gece denseydi, nitekim bizim toplumumuzda Müslim'in sahihinde geldiği üzere 27. gecesi amel ediliyor, çaba sarf ediliyor. Hatta bir kısım bidat işleri de yapılıyor. Ondan sonra Ramazan'ın diğer günleri gibi maalesef gereğince amel edilmeksizin yaşanıyor. Halbuki olması gereken nedir? Ramazan'ın son 10 gününde özellikle itikaf, Kur'an-ı Kerim okumak, zikirler, tesbihatlar, tevbe, istiğfarla ve benzeri nafile ibadetler, farz ibadetlerle geçirmesi gereken, tavsiye edilen vakittir. Kadir Gecesi'ni arama adına Ramazan'ın son 10 günleri. Gene bunun gibi Allah Azze ve Celle'nin isimleri de özellikle de ismi azamı da bildirilmemiştir. Alimler Kur'an'dan ve sahih sünnetten çıkartılır ama İbn-i Kayyım rahimahullah ve benzeri alimler dediği gibi Allah Azze ve Celle'nin isimleri burada insanların ulaştıkları sınırlı değildir. Bilakis insanların bildiği ama isim olarak zikredilmeyen birçok Allah-u Teala'nın ismi vardır. Fiillerle alakalı, sıfatlarla alakalı isimleri vardır. Özellikle de İsmi Azam mesela. İsmi Azam dediğimiz isim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zikriyle o isimle dua edildi mi o duayı mutlaka Allah kabul eder. Ama İsmi Azam nedir bilmiyoruz. Birkaç tane işaretten hadis var ama Allah mı, Rahman mı, Rahim mi, İlah mı, Zülcelal ve İkram mı ve benzeri lafızlar var bilmiyoruz. O zaman ne yapacağız? Allah-u Teala'nın diğer isimlerle bildiğimiz, öğrendiğimiz, ezberlediğimiz diğer isimlerle zikredeceğiz. Diğer isimlerle Allah'tan isteyeceğiz ve İsmi Azam araştıracağız. Kimi zaman ilk 5-10 isimle isteyeceğiz. Kimi zaman ondan sonrakileri isteyeceğiz ki İsmi Azam'a ulaşabilelim ve muradımızı erebilelim. Gene duaların hangi vakitlerde tam olarak kabul edileceği de teferruatlandırılmamış. Bize tam açılmamıştır. Mesela Cuma günü duaların kabul edildiği bir vakit vardır ama hangi vakittir? Kaç tane rivayet var bununla ilgili? İmam minbere çıktığı zaman, imam minberden ineceye kadar, Cuma ezanının okunduğu vakitten ikindi ezan okununcaya kadar, sonra Cuma'nın ezan okunmasından akşam namazının vakti girinceye kadar, sonra akşama yakın olan vakit, onun o kadar çok geniş ki hangi vakit olduğunu bilmiyoruz. Bu da işte o vakitleri değerlendirmek için geniş bırakılmış. Yani hasılı kelam, şunu söylemeye çalışıyorum. Allah Azze ve Celle Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diliyle de yapıyor, bazen kendisi de yapıyor. Kullarını hayra teşvik etmek için bazı şeylerin iki ucunu bildiriyor ve arasını araştırmasını istiyor. Arasını değerlendirmesini istiyor. Bu imanın şubelerini ifade eden 60 ve 70 küsur şube, en üstü şu, en altı şu, bunun arasında şunlar vardır şeklinde olan kısımda bizi teşvike, araştırmaya, öğrenmeye yönlendirmektedir. Allah-u Teala bizleri dinini layık olduğu şekilde öğrenen, öğrenmek için gayret eden, çaba sarf eden, öğrenen, yaşayan, öğreten kullarından kılsın. Rızasını uygun ameli bize nasip etsin. Razı olduğu bir hayatı yaşamayı ve razı olduğu kullarının olarak ona kavuşmayı nasip etsin. Subhanakallahumma ve bihamdülillahi. Estağfirullah ve etubu ileyh. Ahiru davana. Elhamdülillahi.